tvoje, uvijek samo naše pjesme, njene žice poje. O gitaro, ne sjećaj me na minule noći, kada srce nije znalo da će mladost proći. O gitaro, ne sjećaj me na minule noći, kada srce nije znalo da će mladost proći. Žarku ljubav svoju. O gitaro, ne sjećaj me na minule noći, kada srce nije znalo da će mladost proći. O gitaro, ne sjećaj me na minule noći, kada srce nije znalo da će mladost proći. Zašto lagala si da me voliš, draga? Ako imaš srce, ti ćeš meni opet doći. S pjesmom ćemo i gitarom u nove život poći. S pjesmom ćemo i gitarom u nove život poći. O gitaro, ne sjećaj me na minule noći, kada srce nije znalo da će mladost proći. O gitaro, ne sjećaj me na minule noći, kada srce nije znalo da će mladost proći.